गीला है, जिससे एक बात है अनाराम है उससे, और दूसरी है कि गीला फलों से कपड़े में दाग आते, इसलिए निकाल दिया था। तो जैसे याद करो जो माला प्रदान करते हैं किसी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो तीन दिन के पहले, तीन चार दिन के पहले वृंदावन में अरविंदाक्ष प्रभु मेरे लिए कुछ बोलने का प्रबंध किया, उनका ग्रुप को जो सूरत नागरी से आए हैं, और उसमें मैंने ब्रज धाम की महिमा के बारे में कुछ बोला था कि इस ब्रज धाम एक सामान्य उत्तर प्रदेश का शहर जैसे होते हुए भी वास्तव में पूरा चिन्मय धाम है, जिसमें सब राज के कर्ण और सब कुछ पूरा चिन्मय है, अर्थात भौतिक नहीं है, सब कुछ चैतन्यमय है। इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि होने चाहिए। उस प्रकार दिव्य दृष्टि प्राप्त करना संभव है। विषय आचार्य कभी शुद्ध हो बे मन, जब मन पूरा विशुद्ध होते है तब तबे हम हैरव श्री वृंदावन, तब ब्रज धाम का वास्तविक दर्शन प्राप्त करना संभव है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, और भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति श्री राधिका और इस धाम की योग माया शक्ति से संभव है। और उस प्रवचन में भी बोला था कि इस धाम हमारे आचार्यों का स्थान है, और हमारे प्रसिद्ध मुख्य आचार्यों के बारे में कुछ बोला था, कैसे सब यहाँ कम से कम कुछ समय के लिए यहाँ ब्रज धाम में रहे। वो प्रवचन के बाद एक भक्त मुझसे पूछा कि तो वो बात जो मैं बोला था बहुत ऊंची बात है, और कैसे नव आगंतुक वो सब समझ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं उस समय उत्तर दिया था कि श्रवणादि शुद्ध नित्य से, इस प्रकार बोला था, एग्जैक्टली नहीं बोला था, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि कृष्ण प्रेम सबका हृदय का मूल स्वभाव है, अभी सुप्त है, पुनः जागृत करने का उपाय है कृष्ण भक्ति साधन भक्ति, जिसमें श्रवण पहला पद्धति है। उसके बाद और भी सोच रहा था कि वास्तव में ब्रज धाम में आना एक अवसर है, तुरंत तक्षण भौतिक संसार से आध्यात्मिक चिन्मय धाम जाना। वास्तव में इस व्रज धाम चिन्मय धाम है। हम क्यों वैसे नहीं देखते? केवल हमारा परिप्रेक्ष्य का दोष है, इसलिए श्रवण करना चाहिए। यदि हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि इस भूमि पूरी चिन्मयी है, और यदि हमारी इच्छा प्रबल होती है, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम देखेंगे तो कैसे कृष्ण लीला अभी तक सदैव भगवान श्री कृष्ण की सनातन लीला यही पर चलते रहते हैं। तो हमारे लिए जो भक्ति अच्छी तरह करना चाहते हैं, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, इस व्रज धाम में आना चुनौती जैसे है। जैसे दर्पण में खुद को देखना, वो दर्पण में हम क्या देखते हैं? हम यदि हम समझते कि व्रज धाम का भाव पूर्ण शुद्ध है, उसमें स्वार्थ की कुछ भी रंज भी नहीं है, रंज मात्र नहीं, कुछ नहीं, इस धाम का प्रवेश करना का अर्थ है तो नंदा यशोदा राधा सब गोपगण सब ब्रजवासियों जैसे पूरा प्राण समर्पित होने चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में। कैसे मैं सुखी होऊंगा कि मैं जगत का केंद्र हूं, ये सब अहंकार पूरी तरह छोड़ के केवल जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, आमी नित्य कृष्ण दास, इस प्रकार अहंकार होने चाहिए। अहंकार सामान्यतः अहंकार शब्द उससे हम समझते कि दम्भिक होना, स्वार्थ अभिलाषी होना, परंतु शुद्ध अहंकार है कि अहम कृष्ण का दास है। अहंकार से हमारा पूरा परिचय घटित है। यदि मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं, मैं पुरुष या स्त्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो वैसे ये सब अनित्य उपाधि से हम हमारा मिथ्या परिचय बनाते हैं, और उस अहंकार से हम जीवन व्यतीत करते हैं। यदि हम पूरी तरह इस प्रकार सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का सनातन दास हूं, तो ऐसे अहंकार से हम अधिकार प्राप्त होते हैं व्रज धाम में प्रवेश करना। तो यहां आना तो खुद को दर्पण में देखना जैसे है, मेरा हृदय में क्या है, हे कृष्ण प्रेम कि नहीं, हे तीव्र इच्छा श्री कृष्ण की सेवा करना कि नहीं, अथवा भौतिक स्वार्थ की इच्छा है, भक्ति का नाम है खुद को बड़ा दिखाना, वो सब है कि नहीं। सामान्यतः हम तुरंत विषय छरिया कबे शुद्ध होवे मन, हम तुरंत सब काम क्रोध इत्यादि जो हृदय का दूषण है तुरंत वो सबको निकाल नहीं कर सकते। इसलिए व्रज धाम भजन का स्थान है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे मालूम नहीं वो कितना प्रमाणिक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वृंदावन भजन का स्थान है, मायापुर कीर्तन का स्थान है और पूरी भोजन का स्थान है। तो वास्तव में जो शुद्ध भक्त होना चाहते हैं तो पूरा जगत भजन का स्थान है, फिर भी इस वृंदावन धाम विशेषकर भजन के लिए अनुकूल है। शास्त्र में मथुरा महात्म्य आदि शास्त्रों में जो वराह पुराण से उद्धृत प्रमाण है कि सब भक्ति जो हम इस व्रज धाम में करते तो उससे हम हजार गुण का प्रभाव मिलते व्रज के बहा से, और यदि इस धाम में हम अपराध करते तो उसी प्रकार भी उसका फल हजार गुण प्रभावित होता। तो इसलिए व्रज धाम में हमें पूरी गंभीरता से भक्ति करने चाहिए। और वो प्रमाण जो मैं बोला था वो उसी प्रवचन में कि कैसे व्रज धाम चिन्मयी भूमि है, कैसे हमारे पूर्वाचार्यों वैराग्य विद्या युक्त तीव्र भजन किए थे इस धाम में, ये कथा सुनने चाहिए। इससे उसी कथा सुनने से हमें प्रेरित होने चाहिए, हमारे पूर्व आचार्यों की रीति के अनुसार पूरी तीव्रता से भक्ति अनुशीलन करना। तो सम वो भक्त जो मुझको बताए कि बात जो मैं बोलता हूं बहुत ऊंची है, तो मुझे मालूम नहीं उसका मन में क्या था, शायद वो आशा किया कि यहाँ पर वृंदावन में हम विशेषकर लीला कथा सुनेंगे, तो इस जगह में भगवान कृष्ण, भगवान लीला कथा में भगवान बोलना ज्यादा नहीं है, कृष्ण कन्हैया गोपाल दामोदर ऐसे नाम बोलना है, तो गोपियों का वस्त्र हरण किया और इस स्थान में इस लीला स्थली में कन्हैया और बालाय कृष्ण और बलराम मक्खन चोरी किए, तो उसी बात सुनने से हम बहुत प्रसन्न होते और अपने आप भक्ति भाव हृदय में आते हैं और हम ऐसे खुशी होते हैं। आजकल श्रील प्रभुपाद का भक्ति प्रचार का प्रभाव से पूरा ब्रजमंडल में बहुत ऐसी कथा होते भगवत कथा, विशेषकर गोवर्धन में, वृंदावन शहर में। कल शाम को हम शेरगा गए हैं, वो एक गांव ब्रजमंडल में, और उसके पास एक बहुत छोटा सा गांव था जिसमें से हम गए वहां जाने के लिए। तो वहां पर एक छोटा सा अनुष्ठान हो रहा था जिसमें वो स्पीकर से बहुत ज्यादा आवाज से राधे राधे राधे राधे हम सुनने हैं। तो ऐसे बहुत प्रवक्ता है, भगवत कथा के प्रवक्ता, जो कृष्णा लीला कथा कहते हैं, और वो सब सुनने से लोग उत्साहित होते, प्रोत्साहित होते भक्ति में, और इसलिए बार बार ब्रज धाम वापस आते हैं। श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार हमें कथा परिवेशन किया ब्रज धाम में और ब्रज के बाहर, ये सब भगवत प्रवक्ता गण से पृथक था। श्रील प्रभुपाद हमको बार बार बोले अलग अलग ढंग से, अलग अलग दृष्टिकोण से, तो कैसे हमें भक्ति में निस्वार्थ होने चाहिए, कैसे हमें वो लीला माधुरी आस्वादन करने के लिए प्रस्तुत होने चाहिए, अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और कैसे भक्ति पूरी गंभीरता से पालन करना चाहिए। तो निस्वार्थ होने चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूतम। इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद का हर एक वचन, कथित वचन, लिखित वचन का आधार है कि भक्ति निस्वार्थ होने चाहिए। भक्ति केवल कृष्ण का सुख के लिए करने चाहिए। तो हम किसी को निंदा करना नहीं चाहते, फिर भी कुछ तुलना होने चाहिए जिससे हम समझ सकते किस प्रकार भक्ति कथा सुनने से श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे। कुछ भगवत प्रवक्ता है जो बहुत मधुर भाव से मीठी बात बोलते हैं, कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं, परंतु उनके श्रोतागण को कभी भी नहीं बोलते लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम अर्थतम अनित्यम अपि अध्येर चूर्णम यथेजन अपतेजन मृत्यु याव निश्चयसा विषय खलु सर्वथा स्यात्। बहुत जन्मों के पश्चात हम अभी वो सुअवसर मिला मनुष्य जन्म प्राप्त करना, जो दीर्घ नहीं है। मनुष्य जीवन दीर्घ काल पर नहीं रहते, फिर भी अर्थतम इसमें हम हमारा परमार्थ मिल सकते। हम भयानक संसार चक्र से मुक्त हो सकते, इसलिए हमें वही साधना करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो तो सब ही जीव जाति में मिलते हैं, परंतु वो इंद्रिय तृप्ति वो सुख भव बंधन का कारण है। और आज सुबह वो श्लोक जिसके ऊपर मैं बल दिया, नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कारमान आर्हते विद्भुजं ये तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वत् शुद्ध्येत्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम्। ऋषभ देव ने कहा, भगवान ऋषभ देव ने कहा कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया वो व्यक्ति तो कुकर सुकर जैसे, जो माल खाने वाले है कुकर सुकर जैसे इंद्रिय तृप्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो दिव्य तपस्या करना चाहिए जिससे अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होते। तो ऐसे भगवत प्रवक्ता उनके श्रोताओं को इस प्रकार का उपदेश कभी भी नहीं देते, इसलिए वो सब श्रोता भगवत कथा सुनने से प्रसन्न होते, कितना सुंदर है श्री कृष्ण की लीला, ऐसे अनुभव करते। परंतु वो आनंद जो वे मिलते वो लीला श्रवण करने से, और आनंद जो वे मिलते इंद्रिय सुख से, दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में उनकी कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। इसलिए वे पुण्यशाली होती हुए भी लोग जो भगवत कथा श्रवण करने के लिए इस व्रज धाम में आते, ये सब पुण्यशाली लोग हैं, वे बड़ा बड़े पापी नहीं है। ऐसे लोग तो शराब पीने वाले मांस खाने वाले ऐसे तो नहीं है, भक्त है। परंतु भक्ति कृष्ण भक्ति की गंभीरत्व और कैसे आत्मसमर्पण होते हैं उसके बारे में उनमें कुछ धारणा नहीं है, क्योंकि ये सब प्रवक्ता कभी भी नहीं बोलते। तो भक्ति में हमें निस्वार्थ होने चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब मिल जाते हैं भक्ति करने से, परंतु भक्तों निस्वार्थ होने चाहिए। वो केवल निस्वार्थ नहीं, तो वो एक बात है कि निस्वार्थ होने चाहिए और साथ साथ हमें सेवोन्मुख होने चाहिए। केवल कृष्ण के बारे में सुनना नहीं है, तो हमें सेवा भी करनी चाहिए। इसलिए वो अर्चन मार्ग कनिष्ठ भक्तों, विशेषकर कनिष्ठ भक्तों के लिए अर्चन मार्ग पालन करना चाहिए। तो अपना घर में या मंदिर में फूल तरना है और भगवान की माला बनाने के लिए संग्रह करना है, भगवान का भोग बनाने के लिए, सामग्री संग्रह करने के, ये सब अर्चन मार्ग में है। महान आचार्यों भी भगवान की पूजा सेवा अर्चन भी करते हैं। विशेषकर ये एक उपाय है कनिष्ठ भक्तों के लिए, जिनके वैराग्य और विद्या अधिक नहीं है, तो वो सेवा है, परम सेवा है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। उससे भगवान श्री कृष्ण विशेष प्रसन्न होते हैं। और विशेषकर हम जो श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद का अभियान अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसको की कृपा से हम अभी भक्ति मार्ग में है, तो हमें भक्ति में निस्वार्थ होने चाहिए। और जिससे हम तुरंत भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की पूरी कृपा मिलेगी, इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद का आदेश तथा आदर्श के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति प्रचार करना। सेंस ऑफ मिशन, श्रील प्रभुपाद किस लिए इस भौतिक जगत में आए हैं और किस लिए, क्या कारण है? चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का एक ही उद्देश्य है, पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और इनके महान पार्षद भक्तगण आते हैं। तो हमें भक्ति का प्रचार, भक्ति हमें स्वयं करना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण और साथ साथ भक्ति प्रचार करना चाहिए। किस हेतु से भक्ति प्रचार? वो सब प्रवक्ता जिनके बारे में अभी बात बोला था, वे भी करते हैं, परंतु उनका प्रचार से कोई कैसे ही निस्वार्थ होना और किस लिए ही निस्वार्थ होना? निस्वार्थ होना की आवश्यकता, वो विचार तो ऐसे प्रवक्ता की कथा में नहीं है। इसलिए वो इनके शिष्यों और श्रोताओं का मन में वो कैसे निस्वार्थ, कैसे हमारा जीवन समर्पित होने चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में, वो भाव तो नहीं आता। शायद गोपी भाव आते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति प्रचार करने का भाव नहीं आते। तो वो गोपी भाव जो आते हैं, यदि सेवा भाव युक्त नहीं है, वो गोपी भाव तो केवल मन में है, हृदय में नहीं है, वो काल्पनिक है, पूरा शुद्ध नहीं है, वास्तविक गोपी भाव नहीं है। तो प्रचार हमें करना चाहिए केवल श्रील प्रभुपाद और सब पूर्व आचार्यों चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता का हेतु से, और जिससे माया मुग्ध जीवों का उद्धार होगा। सामान्य जीवों जो कृष्ण से दूर है, जो कृष्ण भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं लेते, तो उनके लिए भगवद गीता का प्रचार करना चाहिए। यदि हम सर्वप्रथम गोपी लीला कहेंगे भाई कैसे समझ लेंगे, और यदि उसमें वे रुचि लेते परंतु वे कुछ भी प्रयास नहीं करते काम क्रोध लोभ इत्यादि से भी मुक्त होना और भक्ति तत्व विज्ञान के बारे में सुनना की कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे लोग तो भक्ति में ठीक से प्रगति नहीं करते। हम देखते हैं कि जो ऐसे प्रचार करते हैं तो रज रस पियो सबको बताते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि ऐसे प्रवक्ता तो उनके शिष्यों को कुछ चुनौती नहीं देते, शर्त नहीं देते, तो आओ आओ व्रज रस पियो, परंतु सभी प्रकार के व्यसन व्यभिचार और फलटू टीवी देखना इत्यादि वो सब छोड़ दो, वो बात तो नहीं बोलते। तो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में हमें पूरी शुद्धता से जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें समझना चाहिए भगवद गीता का उपदेश पहले कि मैं ईश्वर नहीं हूं। ऐसे हम चला सकते मैं गोपी हूं, तो फिर गोपी हूं बोल के हम वापस दिल्ली जाते हैं और मैं दिल्ली की गृहिणी हूं, वो ऐसे भाव वापस आते, खाली बोलने से ही तो कोई गोपी नहीं होते। तो इसलिए नव आगंतुकों को भी राजधाम के आने में उनको बताना कि ये पूरी चिन्मय भूमि है, चिन्मय और भौतिक द्रव्यमय ये दोनों में क्या अंतर है, स्पिरिचुअल और मटेरियल, भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है, तो इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि हम क्या है भौतिक क्या है आध्यात्मिक ये दोनों में क्या अंतर है हम नहीं जानते, तो हम शायद सोचेंगे कि मैं गोपी हूं, रासलीला की कथा सुनने से रज भाव हृदय में आते हैं, परंतु वो भाव और वो दूसरा भाव जो हम मिलते अपने बच्चों को देखने से, अपने बच्चों को लालन पालन करने से, और यशोदा माई कैसे कृष्ण का लालन पालन करते हैं, तो यदि हम नहीं जानते तो क्या अंतर है भौतिक भाव और आध्यात्मिक भाव में, तो हम ऐसे ही सोचेंगे कि ये मेरा बच्चा है, मेरा गोपाल है, मैं यशोदा जैसी हूं, और इस प्रकार कुछ वास्तविक प्रगति नहीं होती है भक्ति में। इसलिए हम सबको बार बार बोलते हैं, विशेषकर हमारे इस्कॉन के सदस्यों को, तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें बार बार पढ़ो पूरा ध्यान से, उससे उसका पाठ करने से आप समझ लेंगे तो सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, भक्ति का नाम में भी क्या वास्तविक है और क्या मिथ्या है। तो आज इस अधम प्रभुपाद के सेवक के द्वारा तीन छोटी कथा हुई जिनमें मुख्य विषय है किसी भावना से हमें राजधाम में अन्न चाहिए। हमारी आशा है कि यहां आने के बाद और वापस जाने के बाद अपना अपना स्थान, तो आशा है कि आप सब विशेष प्रोत्साहित होंगे कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने के लिए और कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए भी। आपकी व्रज धाम की यात्रा सफल होगी यदि यहां पर आप संकल्प करेंगे कि जो भी करना है जिससे मैं श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों के योग्य शिष्य प्रशिष्य हो सकता हूं वो मैं करूंगा, और जिससे हम प्राण अर्पण करेंगे श्रील प्रभुपाद का मिशन, श्रील प्रभुपाद का अभियान में, विशेषकर सामने दिसंबर मास में श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण का मैराथन है, तो सब विशेषकर प्रेरित होने चाहिए उस मैराथन में अंशग्रहण करना और श्रील प्रभुपाद की दिव्य प्रसन्नता के लिए और अज्ञानी पतित दुर्भाग्यवश जीवों का उद्धार करने के लिए सबको श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना चाहिए। सब भक्त के घर में श्रील प्रभुपाद का पूरा सेट की ग्रंथों होने चाहिए, रखना चाहिए। यदि आपका घर में नहीं है पूरा श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों का सेट नहीं है, तो ऐसे ही करो यहां आने से, तो एक पूरा सेट आप लीजिए, तो उससे आपकी ब्रज की यात्रा तो पूरी तरह सफल हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद की पूरी ग्रंथों घर में रखना चाहिए, रखना केवल रखना नहीं है पढ़ना भी, उससे आपका परम कल्याण होगा। तो मेरी विनती है सब श्रील प्रभुपाद की सब बुक्स आपके घर में रख दो। किस किन किन के घर में श्रील प्रभुपाद का पूरा सेट ग्रंथ है? अच्छी तरह नहीं देख पाता हूं अंधेरे में। अच्छा अच्छा है, अच्छा है। और किसके घर में नहीं है? ओ आपका घर शमशान जैसे है, अमंगल। टीवी फेंक दो, श्रील प्रभुपाद की बुक्स ले लो। जो हाथ थाली देते हैं तो खुलो और बुक्स ले लो। ये हमारी चुनौती है, खाली बोलना नहीं है, मैं गोपी हूं ऐसे नहीं है। बुक्स ले लो, देखो उसमें क्या है। जब तक हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का पाठ करने का शुरू नहीं करते तब तक आप समझ नहीं लेंगे उसमें कितना धन है। आप सब जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं आप वैसे अनुभव किया है नहीं? है कि नहीं? कुछ लोग हैं जो पूरा भगवत सत लेते हैं और भक्तों की जबरदस्त छाप देने से ले लो ठीक है ठीक है ठीक है ले लो ले लिया बस बस और घर में रखते हैं और 10-12 साल के बाद खुलते ओ मेरा आधा जीवन तो निष्फल हो गया, मेरे घर में ये सब भुक्त थी लेकिन नहीं पढ़। ऐसे बहुत भक्त है जो 10 साल से दीक्षित है परंतु कभी भी अभ्यास नहीं किया श्रील प्रभुपाद की बुक्स पर, और पढ़ने का अभ्यास करने के बाद वो बोलते इतने सारे साल भक्ति किया था लेकिन वास्तव अभी सोच रहा हूं कि वो भक्ति तो नहीं किया। कितना बड़ा अंतर होता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से क्या होते है, वो जैसे श्रील प्रभुपाद स्वयं हमको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। तो जिनके पास नहीं है पूरा सेट तो राधेश प्रभु जो इसलिए सामने आ रहा है, यहां खड़े रहो, तो इनको आपका नाम दीजिए, नाम और फोन नंबर और वे व्यवस्था करो जिससे आपका शमशान जैसे घर पूरा धन्य हो जाएगा, जिससे आध्यात्मिक क्रांति होगी आपका घर में। यदि आप प्रस्तुत है उसलिए, यदि इस चुनौती आप ग्रहण कर सकते, आपका नाम राधेश प्रभु को बताए, आपका पूरा कल्याण होगा। इससे इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए।